Ladies and gentlemen, with a sibilant S, amici e amiche della radio, di Radio Antidoto, sono qui per annunciare una serata registrata ieri in Ten Apple, Europe, dallo zio Hansco, e quindi introdurvi la puntata di oggi di Radio Svasso Minore. Siccome ho cominciato presto, prendo un po' di tempo, perché la puntata di Hansco parte sempre puntuale, prendo un po' di tempo per raccontarvi ciò che è successo ieri e che sarà, diciamo, ciò che ascolterete dalle 10, tra un minuto. Si tratta di un poeta di 92 anni, un percussionista del Ghana e un bassista canadese di Amsterdam, che parlano assieme, improvvisando, la stessa lingua, poesia sonora improvvisata qui e ora e registrata per voi da Hans. Quindi preparatevi, stiamo per partire. Buon ascolto a tutti. Ci risentiamo alla fine della trasmissione. Visto? Ver hast fest? Wat hast dien? Ver siehst du? Ik wie de kwiet. Waarom komen, waarom komen. Daar is me nog geen tuutje. Buy me bluer. Net som at få drave. Buy me bluer. Net som at vustekke. Buy me bluer. Net som at bein ohne vindrinne. Buy me bluer. Er min hånd fast hårde. Buy me blue. buy me blue, buy me blue, buy me blue, buy me blue. Am in home fast hard. Bij de zon. Denk niet aan mij, bij de zon of als. jou ziet, mij ziet, Esther, kom. Ik voel me niet bekneld tussen culturen. Ik voel me juist gestreeld door de culturen. Ik ben verrijkt door culturen. Dat wat ik meegenomen heb uit Suriname en dat wat ik hier aangereikt heb gekregen. Ik heb er iets moois van gemaakt. Ik ben gewoon ik heb geen stress, ondanks het feit dat ik heel veel heb meegemaakt in mijn jonge leven. Maar ik heb geen therapeut hoeven te bezoeken. Misschien om die sjamaan die ooit gezegd heeft, je hoeft niet naar school, want je bent toch te dom. Dat zei hij tegen mij en ik ging dus niet naar school tot mijn tante. Met die lange armen, heel dun, prachtige vrouw, die ook opgevangen is bij God, maar die heeft voet genomen. Zij kwam met een oude bundel. Het was eigenlijk niks meer. Niets meer. Zij sloeg een pagina over. En ik moest daar na zeggen. Op die manier heb ik het lezen. Laat. Alles heb ik laat gedaan. Was zij heb ook getrouwd. Daarom ben ik zo lang getrouwd. Ik lees het in mijn eerste gedicht. Ik voel me zo vereerd, omdat de eerste regels gebruikt zijn om titel te geven aan deze bijeenkomst. Weet je, en ik vind het zo mooi dat we gewoon hier zijn en dat we iets met elkaar hebben. Dichter bij God. Tussen het vee en de hemel schuilt een vreemde God, die met zijn verzengende stralen alles naar zich toe zuigt. Geiten veranderen in skeletten, mensen worden migranten en verdolen de dagen van geluk. Regels van haastig bedachte uitwegen. In een wereld waarin alleen stenen een geheugen dragen, puin kan vliegen. Het water heeft zich gekoeld, haastig teruggetrokken achter gevangenismuren. Heimelijk vervangen naar poolkoppen van onverdraagzaamheid. De kamelen wachten nog steeds op de karavaan van ontwaakte dekens. Het verkwikkende dekens van klanken tussen wolken van verrossing. In de vergeten broeikas van het verschillende land. Tussen het vee en de hemel. van mijn bewustzijn, gewit om te passen in de woorden van de koppentellers van de staat. Ik heb mijn woorden bruin gebakken in de ovens van het nieuwe achterland, waar het geweten te suffen staat. Ik heb mijn versen overdadig schreeuwen gekleurd, in paradoxale patronen gegoten om te melden dat het bestaat. Dat ik met wortelen al besta. In herkenbare gedichten. Spoor door het land van gisteren en verscheurd het bestaan met twee woeste oevers die zichzelf kalvend opoffen. De getuigen zijn sprakeloos, de stroom wordt breder, vreet gulzig aan het beloofde land. De linker oever ziet dat de rechter oever steeds kleiner wordt en besef in een waas van tranen dat de vrede meegesleurd is door het wassende water. Nooit meer naar elkaar, nooit meer naar elkaar te bereiken zonder een brug met wachters. Wachtposten, wachtstijden, nooit meer de regenworm vrije doorgang verlenen in het verscheurde land. Nooit meer grensloos bestaan. Thank you. inhoud komt. Ik heb een schoenendoos. En elke keer wanneer ik denk aan één regel, doe ik de regel in de schoenendoos. En ik heb al een schoenendoos vol en ik heb al een hele gedichten. Nu is alles er, je weet maar nooit. Hier in deze zaal, op dit ogenblik, een uitgever. Ja. Ja, als het een uitgever hier is, dan kunnen we straks tijd maken om ergens in een hoek het contract te tekenen. Iraanse doek. Wij leven zonder titel, zonder naam, in het land van de paal, in een voortdurende strijd. Groen vecht tegen blauw en bedekt het leven, met een zwarte sluier boven de bergen. De zon is getuige, onpartijdig, ook wanneer de hanen vele malen kraaien, want de vechtende schijnen. De rode kammen spotten als symbolen van ongeloof, wanneer de tantige herten stoppen met snuffelen aan de uitgang van het bestaan op de grens met de dood. Wij gaan door te leven zonder titel, met hangende mondhoeken in het land waar vrienden kruid versamelen. Ik heb uitgevonden dat de mens op aarde kwam als vlees en botter, maar zonder taal. Hoe komt dat? Het enige wat wij als mens hebben meegekregen, wat ons vleugels zou geven, dat was onze stemband. Met onze stemband is in feite het spectrum begonnen van taal. De mensen ontdekten dat en begon met En wij codeerden dat. Het betekent ja. En wij codeerden. Dat is nee. Wat is de code? De vraag. En zo zijn we doorgegaan en uiteindelijk zijn we gekomen bij poëzie. We hebben niet direct de taal uitgevonden, we hebben poëzie uitgevonden, we hebben de bezwering uitgevonden. Daarmee waren we bezig. Gedichten zijn bezweringen. Ze hoeven nooit iets te betekenen, maar het mag. En we hebben de poëtische taal die we gekregen hebben moeizaam veroverd, hebben we verkwanseld met de pogingen om elkaar te verstaan. Beter gezegd, niet te verstaan. Proza. En toen kwam de jurist erbij. En die gaf de doodstraf. Weet je wat er gebeurt wanneer de jurist aan jou wil zeggen, ik hou van jou? Dan begint het. Op of omstreeks. Zo begint het altijd. Op of omstreeks. En daarna een lange zin, want in de juridische taal moet de zin altijd heel lang zijn. Alles moet worden uitgesloten. Moorden voor de taal. Ik geef even de organisator van dit mooie ontmoetmoment. Geef ik de tijd aan. Hij wil niet zeggen, maar ik kom niet uit het woord. Thank you.

slagen telde ik de scherven die ik stuk voor stuk slingerde in de richting van de overkant. Terwijl de golven bleven kotsen tegen de verwaarloosde kaart en zorgde voor een helsvalse kwagier op mijn plonsende woede. ¿Quién es el último? ¿Quién es el laatste? So I ran to the river, it was bleeding around.

It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord. All on that day, said a man, you ought to be praying, ought to be praying, said a man, ought to be praying, all on that day, I cried, power. Thank you. Maribo in February. Gunners van de vele schotten waren vermoedelijk al gevuld met lucht van petroleum lampen om te speuren naar slapende lege magen. Aan de waterkant, bij een paviljoen tegenover de centrale bank, kwam het lichaam van de zwerver langzaam voor te schuilen. De geur uit eetkraampjes overstemde zijn stank. Het was etenstijd. Schande van de stad. Hij rekte zich in tai chi tempo tot leven, rochelde een klont gram spugend bij elkaar. Het deksel van de afvalton, in nationale kleuren beschilderd, ging omhoog. De kop van de zwerver verdween. De bereiding aan zijn maaltijd was begonnen. Hij proefde en verzamelde op een oud tijdschrift, schuivelde naar een amandelboom, leunde met de rug tegen de ruwe stam, één opgetrokken been accentueerde het genot. Ik haalde een portie rijst met kip, met veel groente, om mee te nemen, zei ik. Deponeerde het pakje aan de voet van mijn zwerversbeeld, dat gretig meebukte. Hij opende de plastic bak, bracht zijn neus omlaag, graaide met twee vingers de groente eruit, met een misbaar, een offer aan de boomstam, veegde zijn hand overdreven langs de borst. Die stront vreet ik niet, riep hij geïrriteerd. I think he's a good poet. Yeah, man. E questo, amici e amiche, era il contributo di Hans Kaufischer alla serata della radio di stasera. È il 20 novembre 2022, sono le 23:00, questa è la voce dello zio Fred, e che dire, grazie Ansco, e andiamo avanti con la trasmissione dello zio Freddone. Quella che avete ascoltato era Svasso Radio, Svasso Minore. Buona serata a tutti, questo è lo zio Fred e stasera si va a caso. Doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink, in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad, now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. Throw a glance, can't you see I'm a natural?